శ్రీమాన్ వెంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి వేదాంతాచార్య వర్యో మే సన్నిసత్తాం సదా హృది. అబ్ హమ్ శ్రీ వేదాంత దేశిక్ సే విరచిత్ వేగా సేతు స్తోత్రం నామక్ ఏక్ స్తోత్ర కో వ్యాఖ్యాన్ కర్తే హై. ఏక్ ఏక్ శ్లోక్ కా అర్థ బతాతా హూ, ఆప్ సునతే జాయియే. బాద్ మే ఇన్ స్తోత్రం కో ఆప్ పారాయణ మే రఖ్ లేనా. ఏక్ బార్ అర్థానుసంధాన్ హో జాయే తో తురంత్ పారాయణ మే రఖ్ లేనా చాహియే. ఆల్రెడీ ఏక్ దో స్తోత్ర కా తో కియా హూ ఔర్ యే అభీ వేగా సేతు స్తోత్ర హై. సరస్వతీ నదీ జబ్ బహుత్ తేజీ సే ప్రవహిత్ హోనే లగీ బ్రహ్మాజీ కా యజ్ఞ కో సమాప్త్ కర్నే కే లియే, తబ్ భగవాన్ సేతు కే రూప్ సే అవతీర్ణ హై. యే కహానీ హమ్ పహలే భీ కహ చుకే హై, పరంతు యే వేగా సేతు స్తోత్ర కా అవతార్ ఉనీ భగవాన్ కో స్తోత్ర కర్నే కే లియే హువా హై. వో శ్లోక హై యే, ఏకం వేగవతీ మధ్యే హస్తిశైలే చ దృశ్యతే ఉపాయ ఫలభావేన స్వయం వ్యక్తం పరం మహః. ఏకం వేగవతీ మధ్యే హస్తిశైలే చ దృశ్యతే ఉపాయ ఫలభావేన స్వయం వ్యక్తం పరం మహః. హమ్ అప్నే సంప్రదాయ మే 108 దివ్యదేశ్ మాన్తే హై. 108 దివ్యదేశ్ భీ మే భీ విరాజమాన్ భగవాన్ భిన్న భిన్న నహీ హై. సబ్ భగవాన్ శ్రీ విష్ణు కా హీ స్వరూప్ హై. యద్యపి వో వైసా హై, పరంతు 108 దివ్య దేశ్ మే విరాజమాన్ భగవాన్ కా ప్రాదుర్భావ్ సంబంధీ కహానియాం భిన్న భిన్న హై. ఇస్లియే హమ్ 108 దివ్య దేశ్ మే భీ రహనే వాలే భగవాన్ కా జో స్వరూప్ హై ఉసే అలగ్ అలగ్ ఉపాసనా కర్నే కే లియే ప్రేరణా దేతే రహతే హై సంప్రదాయ మే. ఔర్ అప్నే అప్నే ఇష్ట దేవతా హోతే హై యే సబ్ 108 దివ్య దేశ్ భీ. కుచ్ లోగోన్ కో భగవాన్ శ్రీనివాస్ బహుత్ పసంద్ హై, కుచ్ లోగోన్ కో రంగనాథ్ జీ బహుత్ పసంద్ హై, కుచ్ లోగోన్ కో వరదరాజ భగవాన్ బహుత్ పసంద్ హై కాంచీపురం మే విరాజమాన్, కుచ్ లోగోన్ కో మేల్కోట్ మే విరాజమాన్ భగవాన్ రామప్రియన్ జీ బహుత్ పసంద్ హై. ఔర్ ఇస్ ప్రకార్ భిన్న భిన్న మూర్తియోం కో పసంద్ కర్నే వాలే భీ 108 దివ్య దేశోం కీ భీ యాత్రా కర్తే. వహాం వహాం విరాజమాన్ స్వరూప్ ఔర్ తత్సంబంధీ తీర్థ, తత్సంబంధీ జో విమాన్, తత్సంబంధీ ఔర్ జో సాహిత్య, ఉన్ సబ్కో ఇకట్టా కర్కే పఢ్తే హై, పఢాతే హై. యే ఏక్ విద్యా కే రూప్ సే భీ ప్రతీత్ హో జాతా హై. 108 ఉపనిషత్ హోనే తో బాత్ అలగ్ హై, హోనే కీ బాత్. వైసే 108 దివ్య దేశ్ వహాం విరాజమాన్ భగవాన్, భగవాన్ కీ జో లక్ష్మీ జీ కా స్వరూప్ ఔర్ ఉన్కా నామ్ ఔర్ వహాం రహనే వాలా జో విశేష్ ఇత్యాదియోం కో పృథక్ పృథక్ జానకారీ రఖనే వాలే భీ బహుత్ హై. యే అప్నే మే ఏక్ బడీ విద్యా హీ హో గయీ హై, ఆజ్కల్ ఏక్ అలగ్ ప్రస్థాన్ హో గయా హై. అర్చావతార్ జో భగవాన్ కీ పాంచ్ పరిస్థితి మే, పాంచ్ స్థితి మే ఏక్ అన్యతమ హై, ఉస్కే బారే మే జానకారీ రఖనా తో జరూరీ హీ హై. సంప్రదాయ మే ఉస్మే ఏక్ వరరాజ భగవాన్ కీ భీ మూర్తి హై, ఏక్ యే వేగా సేతు, సేతు కే రూప్ సే విరాజమాన్ భగవాన్ కీ భీ మూర్తి హై. ఇన్ దోనోం కో ఏక్ సాత్ వర్ణన్ కర్తే హై ఇస్ శ్లోక్ మే. ఏకం వేగవతీ మధ్యే హస్తిశైలే చ దృశ్యతే, జో హస్తిశైల్ మే, హస్తిగిరి మే విరాజమాన్ భగవాన్ హై వో వరదరాజ భగవాన్ హై. ఔర్ యహాం సేతు కే రూప్ సే విరాజమాన్ వేగవతి నదీ కే మధ్య భాగ మే విరాజమాన్ భగవాన్ సేతు, సేతు కే రూప్ సే విరాజమాన్ హై. ఇస్లియే ఏక్ ఉపాయ హై, సేతు యానే ఉపాయ హై నా, ఏక్ ఏక్ పార్ సే దూసరి పార్ జానే కే లియే వో సాధన్ బన్తా హై, సాధన్ కా మతలబ్ ఉపాయ హై. ఇస్లియే ఉపాయ కే రూప్ సే విరాజమాన్ ఏక్ వేగవతి మధ్య మే విరాజమాన్ భగవాన్ హై, ఏకం వేగవతి మధ్యే. ఔర్ దూసరా జో హై హస్తిశైలే చ దృశ్యతే, దూసరా జో భగవాన్ కా స్వరూప్ హై वो हस्तिशील में विराजमान है, वो फल का स्वरूप है। जब भी एक जगह से एक जगह पे जाते हैं तो वहां जहां जाना है वहां जाने के बाद वहां अनुभव अलग है, जाने के रास्ता अलग है। सेतु केवल रास्ता है और उस तरफ जाने के बाद जो प्राप्य है वो भगवान भरद्वाज भगवान है, हस्तिगिरी में विराजमान है, ये उनका कहने का तात्पर्य है। परंतु वस्तुतः उपनिषद कहता है उपाय और फल दोनों एक ही है। ऐसा सेतु, ये जो सेतु भगवान है, सेतु के रूप से विराजमान भगवान है, वही प्राप्य भी है वही प्रापक भी है, और इधर से वहां तक पार कराने वाले भगवान जो है वही वहां जाने के बाद मिलने वाला भी वही है। परंतु 108 दिव्य देश में अंतर होने के बावजूद भी सब विष्णु तो एक ही है, विष्णु का स्वरूप। इसलिए एक उपाय के रूप से एक को वर्णन करना, एक को फल के रूप से वर्णन करने में आपत्ति नहीं है, इसलिए इस प्रकार की टेक्निक अपनाते हैं। एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते उपाय फल भावेन, एक उपाय है एक फल है, फल भावेन स्वयं व्यक्तम परम महा, ये दोनों स्वरूप स्वयं व्यक्त क्षेत्र है, स्वयं व्यक्तम परम महा महा एकम, क्योंकि महा शब्द नपुंसकलिंग है, स्वयं व्यक्तम परम महा एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते, कैसे दृश्यते, एक उपाय के रूप से एक फल के रूप से, अर्थात मुक्त प्राप्य भगवान वरदराज भगवान है, मोक्ष तक हमें प्रापण करने वाला, प्रापण यानी पहुंचाने वाले जो भगवान है वो वेगा सेतु है, और सेतु के रूप में वेगा नदी में सेतु के रूप में है, इसलिए वेगा सेतु शब्द कहा जाता है। ये जो है इस स्थल का नाम तिरुवेक्का बोलते हैं, और वो 108 दिव्य देश में अंतर्गत एक है। कांचीपुरम में ही बहुत सारे दिव्य क्षेत्र हैं, उसमें तिरुवेक्का भी एक है। और एक बार इस श्लोक को पढ़ता हूँ। एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते उपाय फल भावेन स्वयं व्यक्तम परम महाम। अर्थ श्लोक दूसरा श्लोक है। ईष्टे गमयितुं पारं येष सेतुरभङ्गुरः यत्र सारस्वतं स्रोतः विश्राम्यति विशृङ्खलम्। दूसरा श्लोके है। अभङ्गुरः येषः सेतुः, ये जो सेतु है, ये दुनिया में तो बहुत सारे सेतु ब्रिजेस बनते रहते हैं, गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उसे वो कुछ लोगों को मिलता है कुछ कारण से, और उसी कारण से उसको बनाते हैं, थोड़े ही दिन में टूट जाता है। कलकत्ता में अभी हम सुने हैं ये सब भंगुर रहा, ये सब क्षण भंगुर है, ये तो कभी कभी गिर भी सकता है, कभी टूट सकता और एक्सीडेंट हो सकता है, कई लोगों को मरवा देता है, परंतु ये जो सेतु ऐसा नहीं है। भगवान रूपी सेतु कभी किसी को मरवाता नहीं है, ये अवश्य पहुंचाता है, ये कभी भंगुर नहीं है। भंगुर यानी भंग हो सकता है, उसे भंगुर कहते हैं, जिसका नाश तुरंत ही संभव है। जब उत्पन्न मात्र वस्तु नाश से ग्रस्त है ऐसा बोलते हैं ना, वही उत्पन्न वस्तु कभी भी नाश पा सकता है, हर एक उत्पन्न वस्तु कभी भी नाश पा सकता है, परंतु ये जो सेतु है ये अभंगुरः सेतु, कभी भी ये नष्ट नहीं होने वाला परमानेंट सेतु है। अभंगुरः एष सेतुः पारं गमयितुम् इष्टे, उस पार हमें पहुंचाने में मदद करता है ये, कैपेबल ईष्टे समर्थ होता है, ये उस पार में हमें पहुंचाने में समर्थ होता है, यानी उसके पास उतनी क्षमता है। यत्र सारस्वतम विशृंखलम स्रोतः विश्राम्यति, जहां वेद वाक्यों में, जिन वेद वाक्यों में और हर एक शब्द का तात्पर्य के रूप से जहां जाकर वो विश्राम करता है, जहां जाने के बाद ही विश्राम करता है। विश्रृंखलम विश्रृंखलम विश्राम्यति, विश्रृंखलम यानी कोई उसे रोक नहीं सकता है, वहां तक पहुंच के ही वो आराम करता है, कि वो जहां जाकर आराम करता है वो स्थल जो है वही पारम है, दूसरे पार है। यत्र सारस्वतम स्रोतः विश्रृंखलम विश्राम्यति, जहां जाकर रुकता है, ये वेदवाणी का तात्पर्य, वो भगवान ही हैं, और वही ये सेतु हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाले सेतु हैं। येष सेतु अभंगुरहा सेतु, ये हमें उस पार में ले जाने में समर्थ है, क्योंकि नौका भी कभी कभी बोट में जाते हैं तो वो टूट सकता है, कभी पानी अंदर आ सकता है, परंतु ये सेतु ऐसा अभंगुर होने की वजह से इसका आश्रय करने में हमारी भलाई है, हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं, वो हमें पहुंचाता है, ये तात्पर्य है। गमय पारम गमय तुमिष्टे, हम लोगों को उस पार कराना में समर्थ है ये अभंगुरा सेतु, जो नष्ट नहीं होने वाला सेतु है, जहाँ वेद वाक्यों का अंत क्या है, वेद किनको बोलकर विरत होता है, वो अंत क्या है, वो वहां ही जाकर ये रुकता है, ये अभंगुर सेतु वहां तक हमें पहुंचाता है, वहां जाकर ही रुकता है, मतलब वहां तक पहुंचाता है जो भागवत शब्द इत्यादि अनेक वेद में उच्चारित शब्दों का जो ही मुख्य तात्पर्य है, वहां तक हमें पहुंचाने वाला है ये सेतु, ऐसा इस भगवान वेगा सेतु का वर्णन करते हैं। ईष्टे गमयितुं पारम, ईष्टे गमयितुं पारम, एष सेतुरभंगुरः यत्र सारस्वतम स्रोतः विश्राम्यति विशृंखलम्। जयति जगदेक सेतुः वेगवती मध्यलक्षितो देवः, प्रशमयति यः प्रजानां प्रतितान् संसार जलधिकल्लोलान्। जयति जगदेक सेतुः, जयति जगतों का एकमात्र सेतु है वो जयति, जय पाते हैं इधर। जयति जगदेक सेतुः वेगवती मध्यलक्षितो देवः, ये भगवान वेगवती के मध्य में सब लोगों से देखने लायक विराजमान है। वेगवती मध्यलक्षितो देवः, वेगवती वती मध्ये लक्षयितुं योग्यः, लक्षितुं योग्यः, देखने योग्य हैं वह, वो देव जयति, वो देव भगवान विराजमान हैं। जयति जगदेक सेतु, इस दुनिया में रहने वाला एक ही सेतु वही है, बाकी सब सेतु भंगुर है, ये एषा सेतु अभंगुरः जो वेगवती के बीच में विराजमान है। प्रशमयति यः प्रजानां, यः प्रशमयति प्रतितान् संसार जलधि कल्लोलान्, संसार रूपी जो समंदर में आने वाले बड़े बड़े लहरों को जिसने रोकता है, जिसने नाश करवाता है, यः प्रजानां प्रतितान् कल्लोलान्, संसार जलधि कल्लोलान्, प्रशमयति, जो भगवान जयति, ऐसा जिसको बोले हैं जयघोष, वो भगवान सब कष्टों को दूर कर देते हैं। प्रतितान, प्रसिद्ध जो संसार जलधि कल्लोलान, संसाराख्य समंदर में आने वाले लहरों को, यहाँ प्रजानाम प्रशमयति, जो प्रजाओं का प्रजाओं की सहायता के लिए इन सब चीजों को नष्ट भ्रष्ट करा देता है, वो जयति, ऐसा मतलब। जयति जगदेक सेतुः वेगवती मध्यलक्षितो देवः, प्रशमयति यः प्रजानां प्रतितान् संसार जलधिकल्लोलान्। विभातु मे चेतसि विष्णु सेतुः वेगापगा वेग विघात हेतुः, अम्भोजयोने यदुपज्ञमासीत् अभंगरक्षाहयमेथ दीक्षा। सिंपल स्तोत्र है ये, सब अनुष्टुप छंदस में ही है, आराम से पारायण करने योग्य है। विभातु मे चेतसि विष्णु सेतुः, विभातु मे चेतसि विष्णु सेतुः, विष्णु रूपः सेतुः, विष्णु रूपी जो देवता रूपी सेतु है वो मे चेतसि विभातु, वो मेरे मन में सदा के लिए विराजमान हो। वेगापगा वेग विघात सेतुः, वो कौन सा सेतु है, वेगापगा वेग नदी, वेगवती नदी जो है, आपगा मतलब, आपगा का मतलब है आपगा, निम्नगा, ये सब नदियों का नाम है, नदियों का नाम नहीं है, नदी का पर्याय पद है, अर्थात नदी कहने के बदले आपगा कह सकते हैं, इसलिए वेगापगा वेगवती नाम की जो ये नदी है, वेगवती वेगापगा वेग है उसका जो तेजी है, वेगापगा का जो वेग है उसको विघात नष्ट करने में हेतु कारणभूत जो भगवान है, सहा विभातु में चेतसि विभातु, वो मेरे मन में सदा के लिए विराजमान रहें, विष्णु रूपी सेतु, क्योंकि सेतु को तो हम सदा के लिए मन में भी रखना है और उसे पकड़ के ही तो हमें पार करना है। अम्बोज योनि है ये दुपज्ञम आसीत, अम्बोज अम्बोज कमल है, कमल योनि ही अर्थात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के लिए जो ब्रह्मा जी के यज्ञ है उस यज्ञ में यज्ञ को है ना अम्बोज योनि है ये तो उपज्ञम हयमेद दीक्षा और अम्बोज योने है हयमेद दीक्षा अम्बोज योने है अर्थात कमल में उत्पन्न कमल जिसका कारण था उत्पत्ति के लिए वो अम्बोज योने है वो कौन है ब्रह्मा जी है। अम्बोजम योनि ही यस्य जिसके लिए अम्बोज कमल योनि कारण बनता है का मतलब ब्रह्मा जी के लिए ही तो कमल कारण बना। पद्मनाभ नाभ में नाभि में पद्म था उसमें से ब्रह्मा जी निकले इसलिए अम्बोज योनि है। हयमेध दीक्षा अश्वमेध यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ के लिए यदुपज्ञम जो भगवान के लिए मार्ग था यदुपज्ञम उसी में अवतार किए मतलब उस हयमेध यज्ञ में उसे अपना रास्ता बनाकर वहां पधारे थे। अभंग रक्षा और उस यज्ञ को रक्षा करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान अन्वेषण किए कि सेतु बन के रहना। ऐसे जो यदुपज्ञम उस भगवान को भगवान एक मार्ग प्रदर्शन किए हैं ब्रह्मा जी के लिए अभंग रक्षा जिससे थोड़ा सा भी ऑब्स्टेकल के बिना अर्थात कोई रुकावट के बिना और वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। यदुपज्ञम आसीत अभंग रक्षा आसीत जिसे फिर से उसे रोक ना सके कोई ऐसा उसका रक्षा उसकी रक्षा हुई थी। वैसे भगवान इधर स्तोत्र के विषय बनते हैं। विभातु मे चेतसि विष्णु सेतु वेगापगा वेग विघात हेतु अम्बोज योने यदुपज्ञमासीत अभंग रक्षा हयमेध दीक्षा। वो अश्वमेध यज्ञ है इसलिए हयमेध हयमेध दीक्षा बोले हैं। ये जो हयमेध दीक्षा है वो ही भगवान के लिए अवतार के लिए प्रसंग बना कारण बना। ऐसे भगवान मैं चेतसी विभातु विष्णु रूपी जो सेतु है वो मेरे मन में सदा के लिए विराजमान रहे अर्थात वो विराजमान रहे वही सेतु बन जाएंगे। आपको संसार में फिर से आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोक्ष में चले जाएंगे। अर्थात विभातु मैं चेतसी विष्णु सेतु हूँ वेगापगा वेग विघात हेतु अम्बोज योने यदुपज्ञम आसीत अभंग रक्षा हयमेध दीक्षा। चतुरानन सप्ततंतु गोप्ता सरितं वेगवतीमसौ निरुंधन परिपुष्यति मंगलानि पुंसाम भगवान भक्तिमतां यथोक्तकारी। इनके लिए और एक नाम है यथोक्तकारी है। यथोक्तकारी का मतलब है जैसे बोले वैसे ही कर दिखाएं का मतलब एक आलवार है। एक आलवार उनको इधर से खड़े हो जाइए हम इधर रहने की जरूरत नहीं है हम दूसरे शहर में चले जाएंगे यहाँ का राजा हमारे लिए अनुकूल नहीं है ऐसा जैसे ही बोले तुरंत भगवान वहां से अपना जो सर्प है आदिशेष है उनको लेकर निकल पड़े। और बाद में जब राजा ने उनको राजी किया तो बाद में तुरंत वहां ही रहो ऐसा बोले तो वहां ही रहने लगे। इसलिए वो जे यथोक्तकारी यथा उक्तम तथा करोती यथोक्तकारी ऐसा नाम आया है। वो विस्तृत एक कहानी है परंतु कहानी अभी विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ कि परंतु ये बैकग्राउंड ये है कि भगवान जैसे कहे वो आलवार नित्य सूर्य जी जैसे कहे वैसे किए थे। इसलिए त्रिमयीश्वर आलवार जो बोलते हैं वो आलवार जिस प्रकार बोले हैं उसी प्रकार उन्होंने किया है भगवान ने इसलिए यथोक्तकारी हुआ। ये चतुरानन का जो सप्ततंतु है सप्ततंतु का मतलब यज्ञ है। चतुरानन जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं उनका सप्ततंतु उनका यज्ञ को गोप्ता पालन करने वाले वेगवतीम असौ सरितम वेगवतीम सरितम असौ निरुंदन वेगवती जो भी जो वेगवती के नाम से जो सरित है अर्थात नदी है उसको निरुंदन उसको रोकते हुए पुंसाम मंगलानि परिपुष्यति पुंसाम सब पुरुषों के लिए मंगलों को इधर प्रदान करते रहते हैं अत्यधिक मंगलों का परिपुष्यति अर्थात उनका अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। परिपुष्यति मंगलानी पुंसाम, क्या किनको भगवत भक्तिमताम पुंसाम सहाय यथोक्त कार्य च भवति, जैसे कहें वैसा करते हैं। अगर हमारी भक्ति अन्यून है और थोड़ा सा भी कम नहीं है तो भगवान करने के लिए तैयार है। मतलब चतुरानन सप्ततंतु गोप्ता सरितं वेगवतीमसौ निरुंधन, परिपुष्यति मंगलानि पुंसाम भगवत भक्तिमताम, भगवान से भक्ति होनी चाहिए बस हमारी तरफ से, और वो तो जैसे कहें वैसे करें। मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ऐसा जैसे बोले हैं गीता में वैसे ही करने वाले हैं ये भगवान। यथोक्तकारी, जैसे कहें वैसा करने वाले हैं, गीता में जो कहे हैं उसे भी पालन करेंगे और अन्य अन्य अवतारों में जो कुछ भी कहे हैं उन सबको पालन करेंगे, वैसे भगवत भक्ति रहने वाले लोगों को यथोक्तकारी, जैसा कहें वैसा करने वाले हैं ये भगवान, ऐसा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चतुरानन सप्ततंतु गोप्ता सरितं वेगवती मसौ निरुंधन, परिपुष्यति मंगलानि पुंसाम भगवत भक्तिमताम यथोक्तकारी। यहाँ तक रखेंगे, आगे के क्लास में बाकी पूर्ण करेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।